NPO Radio 1. Het is 11 uur, dit is Sydney Dijkers met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn meerdere verdiepingen van een parkeergarage ingestort. Het gaat om de garage van het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Het gaat volgens de brandweer om de hellingen van de garage. Daar gaan auto's de verschillende verdiepingen op en af. Die zijn dus ingestort. Het is niet bekend of er mensen in de parkeergarage waren op het moment van instorten, meldt de veiligheidsregio. Over eventuele slachtoffers is daarom ook nog niets gemeld. Hulpdiensten zijn groots uitgerukt naar het ziekenhuis in Nieuwegein. In Utrecht is vanavond de ME ingezet omdat supporters van FC Utrecht de confrontatie zijn aangegaan met de politie. Volgens de gemeente Utrecht gooiden de supporters onder meer met stenen naar agenten. De onrust ontstond na het einde van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, een plaatsing voor Europees voetbal. Go Ahead Eagles won in de verlenging uiteindelijk van FC Utrecht met 1-2... en mag daardoor meedoen aan de tweede voorronde van de Conference League. Het dodental van een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv is uiteindelijk opgelopen tot 16, meldt het bestuur van de regio. Gisteren werd een bouwmarkt daar verwoest. Op het moment van de aanval was het erg druk in de winkel. Volgens de burgemeester waren er zo'n 120 mensen binnen toen twee raketten insloegen. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar lichamen tussen het puin van de doe-het-zelfzaak. Bij de aanval zouden ook 43 mensen gewond zijn geraakt. Het Israëlische oorlogskabinet heeft vanavond verder gepraat over nieuwe onderhandelingen met Hamas. Volgens verschillende media zou het oorlogskabinet weer een nieuwe poging willen doen om een deal te sluiten om gijzelaars vrij te krijgen. Nieuwszender CNN schrijft dat Israël en Hamas dinsdag opnieuw gaan praten over een deal. Eerder deze maand leek het er even op dat er een doorbraak zou zijn, maar uiteindelijk liepen de gesprekken toch weer vast. Hamas blijft een permanent staakt het vuren eisen, maar Israël wil daar niet in meegaan. In Bangladesh zijn bijna 800.000 mensen geëvacueerd vanwege een orkaan die op komst is. De storm kwam vanavond aan land bij de kust van Bangladesh. Er worden windstoten verwacht tot 135 km per uur. Vrijwilligers zijn ingezet om te helpen op schuilplaatsen in de kustregio. En vliegvelden in Bangladesh zijn uit voorzorg dicht. Op aanbeland is iemand gewond geraakt bij een ongeluk met een sportvliegtuig. Volgens Omroep Friesland ging het vanmiddag mis bij het opstijgen. Het lukte namelijk niet, waardoor het vliegtuigje uiteindelijk in de duinen terecht kwam. De overige drie mensen die in het sportvliegtuig zaten raakten niet gewond. De Nederlandse tennisser Jesper de Jong heeft zijn debuut op Roland Garros de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Brit Jack Draper in een lange wedstrijd van 5 sets. De Jong wacht nu een pittige uitdaging in de tweede ronde. Daarin moet hij het namelijk opnemen tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, die de nummer 3 van de wereld is. Jesper de Jong staat nu op nummer 176 van de wereldranglijst. Het weer nog. Vannacht is het droog, bij een graad of 11. Morgen in de ochtend ook nog droog. Later gaat het dan weer regenen. En dan wordt het uiteindelijk zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Bijzonder reisopmaat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. I'm the winner man, we the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen. Oh, oké, dat is wel lekker man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van cruisevakanties. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen koers zetten naar nieuwe avonturen. En elke dag genieten van een ander uitzicht. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Hoera, hoera. 4 afleveringen van Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer, zijn terecht. Die werden namelijk in die tijd gewist omdat die banden waar ze op stonden zo duur waren. Hergebruik. Zo zijn ook bijna alle ja-zuster, nee-zusters verdwenen. Maar ooit komen die weer boven water. Misschien staat er op een zolder nog ergens een doos met VHS-banden. Dat zou toch kunnen? Als iedereen nou eens gaat zoeken. Goedenavond, hartelijk welkom bij dit oog. Vol inzetten op migratiedeals, onder andere met Libië. Gerbert van der A, die ging er eens kijken in Libië. Wat gebeurt er eigenlijk met dat geld? En zometeen vertelt hij daarover. En ik ga praten met hoogleraar leiderschap Janka Stoker over de formatie die morgen weer verder moet. Het is reuze ingewikkeld. De impact van een scheiding is vaak groter dan we denken. En nu is er een podcastserie, want het is belangrijk dat iedereen dat begrijpt. En ik ga ook nog praten met Sophie Willemijntje. Die schreef en maakte een muzikaal theaterstuk over daten met autisme. En u hoorde het net, in Nieuwegein zijn de hellingen van een parkeergarage van een ziekenhuis ingestort. Er is nu nog niks bekend over slachtoffers, maar als daar meer over te melden valt, dan hoort u dat uiteraard ook op deze zender. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 26 mei. Julius Koenhals, 10 jaar. Maria Celia, 9 jaar. Geluid van voormalig kamp Westerbork, waar de vervolging van Sinti en Roma in de Tweede Wereldoorlog is herdacht. 245 Sinti en Roma zijn vanuit daar vervoerd naar Auschwitz. 245 en de meeste waren kinderen. Dus we hebben het over 150 tot 200 kinderen, dus mensen onder de 18 jaar die vanuit hier op 19 mei 1944 werden weggevoerd. De overgrote meerderheid overleefde het niet. En dat verdient volgens de aanwezigen een eigen herdenking. Omdat wij de vergeten groep zijn. Wat betreft de Holocaust, de oorlog, de Tweede Wereldoorlog. We zijn gewoon de vergeten groep. En dan naar Sneek, waar mensen versteld staan van wat er vannacht gebeurde. Ja, het is echt bizar. Het is echt bizar voor. Een grote brand legde een historisch horecagebouw bijna helemaal in de as. In principe is een, zoals ik heb gehoord, niks meer van over. Nee. In het pand zaten een discotheek en meerdere cafés. Het ging mis rond sluitingstijd. We waren op de dansvloer, gewoon muziek luisteren. Opeens we roken brand. En toen, ja, toen schreeuwden er wel wat veel mensen. Ja, schrikken wel even. De schade is groot, vooral door het bluswater. Water veroorzaakt heel veel schade. Ja. Het is nog niet eens de brand, maar water. Het opknappen duurt zeker 2 jaar. Een flinke klap voor jongeren in de regio. Uitgaan Sneek is zeg maar dit. Zo belangrijk is het dus? Ja, het is wel heel belangrijk, ja. Ja, ja, 100 punten. Ja, anders kunnen wij hier niks doen. Ja, dat is voor de jeugd is het wel echt wel verschrikkelijk. Eigenlijk zou er vandaag een hardloop-evenement zijn in Sneek. Dat hebben ze maar afgelast. Ja, nou ja, weet je, je gaat geen feestje vieren als hier zoveel ellende is. Dat gaan we niet doen. Dan naar Amerika. Donald Trump speechte bij de kleine libertarische partij die meestal geen rol speelt bij de verkiezingen. Trump had er zin in. We're gonna have a lot of fun. Maar de libertariërs in de zaal waren minder enthousiast. The Libertarian Party should nominate Trump for president of the United States. Wow. That's nice. Ja, we gaan even naar Nieuwegein, waar een hellingen van een parkeergarage zijn ingestort van een ziekenhuis. Is daar iets meer over te melden? Ik heb iemand aan de lijn, begreep ik. Ja. Riks OZH, sorry, ja. RTV Utrecht. Yes. Ja, sorry. Ja, om precies te zijn, zijn er verdiepingen ingestort van de parkeergarage naast het Sint-Antonisch ziekenhuis. Een heel groot ziekenhuis, bekend ziekenhuis. En volgens mij ook niet zo'n hele oude parkeergarage. Vanaf ik sta nu eigenlijk schuin voor de ingang van de parkeergarage. Het is eigenlijk vanaf hier niets te zien van die instorting. Ik heb net wel wat gesproken met wat persfotografen die even geleden een blikje naar binnen konden werpen. En die zegt, ja, je ziet wel dat er wat ingestort is bij de helling van het parkeergarage, daar waar je naar binnen rijdt. En dat er auto's onder de puin liggen. Maar ja, hoe ernstig de gevolgen zijn van deze instorting en wat de oorzaak is, daarover weten we op dit moment nog niets. Ook niet of er slachtoffers zijn. Nee. Wat in ieder geval wel het geval is dat de hele wijde omgeving rond dit grote ziekenhuis is afgezet. Met linten, overal staan politiemensen. Ondertussen vrij veel brandweer, ook ter plaatse. Ik zag net een paar van die calamiteitenauto's van de brandweer aankomen rijden. Dat zijn die trucks met materieel dat gebruikt wordt bij bijvoorbeeld grote ongelukken. En dat zal ongetwijfeld nodig zijn om hier binnen eventueel mensen te redden die vastzitten. Ja. Maar vooralsnog nog, ja, er is duidelijk een wel iets groots aan de hand. Dat zie je hier van alle kanten. Mensen uit de buurt zijn ook zijn erop afgekomen om toch op de late zondagavond te kijken wat er precies is gebeurd. Ja. Ook van die mensen, van iemand die hier vlak nadat dat gebeurd is in de buurt was. Oh, hier komt een brandweerwagen die er even langs moet, zo'n calamiteitenwagen. Ja. Van die mensen heb ik gehoord dat inderdaad wel wat te zien was van een instorting aan de achterkant van de parkeergarage. Bij de hoofdingang kun je er niets van zien. Hier aan de zijkant van de parkeergarage, waar de meeste auto's naar binnen moeten, ook niet. Het is even afwachten hoe ernstig de situatie hier is. Maar het is in ieder geval heel groot opgeschaald door de hulpdiensten. Om hier hulp te verlenen en te kijken wat er aan de hand is. Dankjewel, Riks Ozinga van RTV Utrecht. Als er meer nieuws is, dan horen we dat graag van je het komende uur. En misschien ook later nog vannacht op deze zender. We gaan verder met de krant van morgen. Christian Bonenbakker. Opnieuw een sector die zich verzet tegen verhoging van de btw. De sport is te lezen in het AD. Als sportwedstrijden onder het hoge tarief vallen, wordt een seizoenskaart van een topclub als Feyenoord zo'n €45 duurder. Mensen met weinig geld zullen daardoor afhaken, is de vrees. In een voetbalstadion komen nu nog mensen uit alle lagen van de samenleving bij elkaar, zegt een supportersorganisatie. Het gevaar is dat een volkssport als voetbal straks iets voor de elite wordt. NRC brengt in kaart welke actiegroepen achter de bezettingsacties op universiteiten zitten en hoe ze te werk gaan. Het blijkt een heel netwerk te zijn van radicaal linkse groepen die strijden voor een vrij Palestina, maar ook voor andere doelen zoals het klimaat en genderkwesties. Want alles heeft met elkaar te maken. Zolang er geen rechtvaardigheid voor Palestina is, kan er ook geen klimaatrechtvaardigheid zijn, zegt een sympathisant. De activisten krijgen praktische aanwijzingen uit Amerika van groepen die de Hamas-aanval van 7 oktober toejuichten. Zoals de Do-It-Yourself Occupation Guide, waarin staat hoe je snel en effectief een gebouw bezet, bijvoorbeeld door camera's en alarmsystemen uit te schakelen. De gids moedigt zulke acties aan, want gebouwen zijn makkelijker te verdedigen dan kampementen buiten. En zo'n bezetting is ook disruptiever. Het doel van de activisten, een academische boycott van Israël. Maar hoe denken wetenschappers die met Israëlische collega's samenwerken daarover, vroeg de Volkskrant zich af. De meesten zien niets in een algehele boycott. Daarmee tref je ook kritische Israëlische wetenschappers. En bijvoorbeeld de Hebrew University, die tegen het overheidsbeleid in meer Palestijnse studenten probeert te werven. Maar hier en daar zijn er wel samenwerkingen die knellen. Zoals internationaal onderzoek naar terrorisme, waaraan de Leidse Universiteit meedoet. Maar vanuit Israël ook oud-medewerkers van het leger en de Mossad. Dat project kan prima zonder de Israëli's, zegt een Leidse wetenschapper. Trouw spreekt met Ben Olijven, de conciërge van het Westfries Museum in Hoorn. Dat was die in 2005 ook al, toen er 24 schilderijen werden geroofd. Eén daarvan is nu in Polen teruggevonden. De 64-jarige Olijven herinnert zich nog als de dag van gisteren hoe hij 's ochtends vroeg de roof ontdekte en de chaos die de inbrekers hadden achtergelaten. Een kras op zijn ziel, noemt hij het. Slechts 4 schilderijen werden teruggevonden en vorige week nummer 5. Het doek Rebecca en Eliezer van de Hoornse schilder Jan Linsen. Een heel mooi schilderij, zegt Olijven. Op deze vondst ga ik een flinke borrel drinken. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. My bed. Hey. Oh. Oh. So show me family, hey. All the blood that I will bleed. Oh. I don't know where I belong, hey. I don't know where I went wrong, oh. But I can write a song. Hey. I belong to you, you belong to me. Van de Lumineers. Het aanstaande kabinet koerst naar eigen zeggen aan op het strengste asielbeleid ooit. En dat betekent dat de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB in Europees verband meer wil gaan inzetten op migratiedeals, zoals die eerder al werden afgesloten met Turkije, Tunesië en Libië. Journalist Gerbert van der A is net terug uit Libië, waar hij uitzocht hoe het EU-beleid om die migratie te beperken uitpakt. Goedenavond, Gerbert. Ja, goedenavond. Ja, ben je net terug? Ja, ik ben afgelopen week teruggekomen. Ja. En hoe gaat het daar in Libië? We horen er nu zo heel veel van. Ja, eigenlijk is het nog steeds een beetje hetzelfde. Dus 2 regeringen die met elkaar in de clinch liggen. En de ene wordt dan gesteund door Europa en de andere door Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten. En nog heel veel milities die eigenlijk min of meer onafhankelijk opereren. Vooral in het westen van het land. Dus inderdaad, dat gebied waar eigenlijk de hele kust heb je mensensmokkel. Mm-hmm. En in het westen wordt dat uitgevoerd door onafhankelijke criminele organisaties. Ja. En in het oosten wordt dat door de regering van de niet erkende regering van generaal Haftar wordt dat georganiseerd. En wat voor deal heeft de EU dan ook? De EU die hebben niet zo'n alomvattende migratiedeal als met Tunesië en Turkije. Want daar zitten ook allemaal economische hulpprogramma's zijn daaraan verbonden. Maar ze geven sinds 2017 wel honderden miljoenen euro's om migratie, irreguliere migratie vanuit Libië tegen te gaan. Dus dan wordt de Libische kustwacht gefinancierd. Ja. Die hebben ook 3 boten van Dame Shipyards uit Nederland gekregen met Europees geld. Ja, en de Verenigde Naties krijgen heel veel geld om vluchtelingen en migranten te helpen terug te brengen naar het land van herkomst, als ze dat willen. En dat soort dingen. Lukt dat een beetje dan? Nou ja, heb je daar een beetje zicht op kunnen krijgen? Ja, precies. Ik ben naar een stadje gegaan, 40 kilometer ten westen van Tripoli. En dat geldt dan een beetje als er was altijd een soort bastion van mensensmokkelaars. Mm-hmm. Dus ik wilde daar dan met voormalige mensensmokkelaars in contact proberen te komen. Om te kijken wat er in hun leven is veranderd. Want zij krijgen nu dus allemaal geld van de Europese Unie. Want dat is eigenlijk de manier waarop Europa en de Libische regering proberen aan die mensensmokkel een eind te maken. Door voormalige mensensmokkelaars af te kopen eigenlijk. Dus die krijgen geld. En dan in de hoop dat ze in ruil voor dat geld niet langer mensen gaan smokkelen, maar veranderen in gerespecteerde politici. Dus je had één zo'n voormalige mensensmokkelaar. Ja, die is nu ook minister van Binnenlandse Zaken. En een andere is commandant van de Libische kustwacht. Dus die boten van dame. Ja, de mensen die daarop rondvaren om migranten te onderscheppen, ja, die worden aangevoerd door een voormalige mensensmokkelaar. Die ook trouwens VN-sancties aan zijn broek heeft, omdat hij in het verleden echt op gruwelijke wijze met migranten is omgegaan. Ze ook gevangen heeft gezet en ze heeft afgeperst door ze te martelen en te filmen. En dan geld van de familie te vragen. Ja, die filmpjes. Ja. Dat soort dingen gebeuren al jaren op grote schaal in Libië. En hij is daar een van de verantwoordelijken voor. Maar hij is nu dus een gerespecteerde partner van Europa in de strijd tegen illegale migratie. Je hebt een bepaalde ironische blik in je ogen als je dat zegt. Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel een hele. De Libiërs zelf dus ook, als ik met Libiërs daarover prak. Wonderlijke transformatie. Ja, ik vroeg van, ja, wat vinden jullie daarvan? Kan dit werken? Ja, ja. Dan gingen mensen inderdaad een beetje ongemakkelijk lachen van, nee, natuurlijk werkt dit niet. Niet voor ons in ieder geval. Voor misschien dat er op die manier wel minder migranten naar Europa varen. Ja. Maar als dit soort mensen in Libië steeds meer macht krijgen, dan wordt het voor ons juist slechter om in Libië te wonen en te leven. Dus ja. Voor Libië is het niet zo goed. Nee, dat begrijp ik. En die nieuwe machthebbers, ja, die moeten dat nu gaan voorkomen. Ik denk dat die toch ook wel misschien corrupt zijn, of is dat een enorm vooroordeel? Nou ja, dat is wel het verhaal. Kijk, na de revolutie, de Arabische Lente tegen Gaddafi, had je een aantal vooral islamitische leiders die dan gerechtigheid en rechtvaardigheid predikten. Uh-huh. Maar die zijn allemaal aan de kant geschoven door een jonge generatie mensensmokkelaars. Die nu dus de macht hebben daar. Ja, ja, en die gaat het alleen maar om geld. Dus die vergeleken bij de jonge generatie. Ik sprak met zo'n oude islamitische leider uit van 10 jaar terug. Ja, die sprak er echt schande van dat die jongeren van tegenwoordig echt geen enkele normen en waarden meer hadden. En in dat stadje waar ik het net over had, daar is een soort bendeoorlog ontstaan tussen verschillende milities, waarvan de ene dan wel gesteund wordt door Europa en de andere niet. En je hebt daar echt een moord. 2 dagen nadat ik daar was, werden er 5 mensen doodgeschoten, gevonden in een personenauto. En vervolgens brak dan meteen de pleuris uit, gingen ze elkaar een nacht lang beschieten met hele zware wapens. Dus dat soort dingen gebeuren. Ja, was dat wel veilig? Nee, het is niet veilig. Nee. Tripoli, de hoofdstad, gaat wel. Daar is het wel een beetje veilig. Maar inderdaad, Zawiya, dus echt het... Dat geld, dat doet dus meer kwaad dan goed, als ik jou zo hoor. Of kan je dat nou ook Het ligt eraan wat je als je migratie. Voor Europese leiders werkt het wel natuurlijk. Ja. Want er worden inderdaad komen minder migranten. En waar gaan die migranten dan naartoe? Ja, die worden dan dus teruggebracht naar Libië. Die worden dan opgesloten in een gevangenis. Vandaan, verder uit Afrika. Ja, meeste komen uit landen als Soedan op dit moment. Want daar is natuurlijk een bloedige oorlog aan de gang. En dan worden ze dus daar in detentiecentra gestopt. Ja, dan worden ze dus opgepakt, opgevist uit zee, worden ze in een gevangenis gestopt. En dan vervolgens kunnen ze zich daar dan uit vrijkopen door dan, wat jij net zei, is het corrupt? Ja. Want als je dan de gevangenisbewaarders of de leiders van die militie geld geeft, en dat gaat om €1000 of zo, dan word je weer vrijgelaten. Dus die mensen krijgen dan op die manier ook nog weer geld? Ja, precies. Dus op verschillende manieren wordt... Heb jij nog migranten kunnen spreken? Ja, dus ik heb nog met een Soedanees gesproken onder meer. Die had al 3 keer in zo'n gevangenis gezeten. Die had 3 keer geprobeerd naar Europa te varen. Tot 3 keer toe was die opgevist uit zee en in de gevangenis gestopt. En tot 3 keer toe had hij zichzelf vrijgekocht. Ja, en nu zag hij het niet meer zo zitten. Nee. En dat zag je ook wel aan hem. Maar als ik dit nou allemaal zo hoor van jou, ik denk dat heel weinig mensen dit weten. Wat denk je dan als je leest dat in dat nieuwe coalitieakkoord maximaal wordt ingezet op opvang in de regio en migratiedeals? Ja, nou ja, het is natuurlijk een heel ingewikkeld probleem. En dat is een enorme dooddoener natuurlijk. Maar kijk, vanuit de Europese politici bezien werkt het wel om op deze manier de stroom migranten die in Italië arriveren tegen te gaan. Maar voor landen in Noord-Afrika worden allerlei misdadigers worden eigenlijk gesteund door Europa. Om die mensen in het zadel te houden. Dus voor die landen zelf is het vroeger hamerde Europa over op mensenrechten. Dus dan hadden mensen in Libië ook echt vertrouwen. Als Europa hier meer aanwezig is, dan krijgen we eerlijkere politici. Maar dat vindt Europa nu helemaal niet meer belangrijk. Dus je ziet ook dat in Libië een soort cynisme is ontstaan over... Ja, het wordt alleen maar slechter en mensenrechten spelen geen rol meer. Nou, je zou er inderdaad cynisch van worden, hè? Toch, van zo'n verhaal. Ja, en verdrietig misschien ook. Ook verdrietig, ja. Toch, dank je wel, Gerbert, voor je verhaal uit Libië. Waarin je dus uitzocht hoe dat EU-beleid uitpakt. Dank je wel. Graag gedaan. Ja. Morgenochtend komen de 4 leiders van de coalitiepartijen weer samen met formateur Richard van Zwol. En dan gaan ze het ook weer hebben natuurlijk over de migratiedeals. Maar vooral ook gaan ze het hebben over de vraag: wie gaat dit nieuwe kabinet leiden? En onder welke voorwaarden? Het is een ingewikkelde kwestie. Ik praat erover met Janka Stoker, hoogleraar leiderschap en organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, een formatieperiode terwijl we nog niet eens weten wie de premierskandidaat is. Had u dit een half jaar geleden durven voorspellen? Nee, ik denk eigenlijk niemand. Misschien de 4 leiders die daar morgen op tafel zitten ook niet. En die hadden er misschien ook niet op gehoopt. Maar ja, we zitten wel met deze situatie nu. Ja, is het eigenlijk mogelijk om een team ministers samen te stellen zonder te weten wie daar aan het hoofd komt te staan? Nou, wat ingewikkeld. Kijk, aan twee kanten is het ingewikkeld. Aan de ene kant denk je, de premier die dat gaat leiden, die wil als het even kan natuurlijk zelf invloed uitoefenen ook op wie er in dat team komen. Hè? Dus het is natuurlijk vaak zo dat als de premier ook uit een bepaalde partij komt, dat die persoon dan ook zorgt dat er wat, nou ja, misschien wat, hè, wat naasten ook in kunnen komen. Of waarvan je zeker weet dat je daar goed mee door een deur kan. En andersom is het ook zo dat die kandidaten stel, er worden mensen gevraagd voor ministersposten, maar die weten nog niet wie dat kabinet gaat leiden. Ja, en dat is toch ook wel een belangrijke vraag. En met name voor degenen die buiten die partijen komen. Hè, dus het idee is dat er ook 50% van buiten komen. Ja, daarvan denk ik, die moeten zeker weten wie dat kabinet gaat leiden. Ja, die ministers die uit de partijen komen, die zouden daar misschien iets minder moeite mee kunnen hebben. Nou, ik denk dat die voor een deel ook wel voorgesorteerd zijn. Ja. En die zijn toch natuurlijk heel erg ook gebonden aan de partij. Dus daar is het denk ik misschien wat makkelijker voor. Ja. Wat zegt dat eigenlijk over deze coalitie, dat het vinden van een premierskandidaat zo moeilijk is en zo ingewikkeld is? Nou, ik denk dat het niet alleen echt iets zegt over deze coalitie, maar vooral over de partij die de grootste is geworden. Hè? Dus het is niet zo dat het vanzelfsprekend zo is dat de grootste partij ook de premier levert, of dat ergens staat opgeschreven, maar het is wel hoe het meestal gaat. En het ingewikkelde is natuurlijk dat de partij die nu de grootste is geworden één leider heeft. En ook echt een partij is met maar één lid, namelijk Geert Wilders. Mm-hmm. En toen die heeft gezegd van ja, ik ga het kabinet niet leiden. Ja, toen zaten we natuurlijk eigenlijk meteen in de problemen. Want er was dus, het is in die partij niet een voor de hand liggende figuur die die rol op zich zou kunnen nemen. Je kan je voorstellen nog, we hebben ooit gehad, volgens mij bij de Partij van de Arbeid, dat Job Cohen min of meer al werd naar voren werd geschoven. Want dat was dan niet de leider van de partij op dat moment, maar wel een geschikte premierskandidaat. Nou, er zijn natuurlijk allerlei partijen die wel dat soort ervaren mensen in hun geleding hebben, maar juist de PVV heeft dat niet. Nee, en dat is toch wel een risicofactor voor Wilders. Ja, en voor die andere drie natuurlijk ook. Ja. Dus ze gaan nu allemaal een experiment aan. Sowieso omdat dit een soort van nieuw type kabinet wordt dat programmakabinet heet of extra parlementair kabinet. In ieder geval iets nieuws is waarbij er meer afstand is tussen kabinet en Kamer. En ze gaan alle vier nu een experiment aan door meer afstand te nemen van dat kabinet. Ja, want het kabinet krijgt straks te maken met vier partijleiders die in de Tweede Kamer blijven. Ja. Hoe gaat dat uitpakken? Ja. Ja, nou, ik denk dat, kijk, als je premier bent, heb je verschillende rollen. Hè? Dus je moet dat kabinet leiden en zorgen dat daar een team van wordt gemaakt. Of in ieder geval dat ze met elkaar iets gaan delen en elkaar gaan vertrouwen en met elkaar ook een groep gaan vormen. Maar je hebt daarnaast ook een hele belangrijke rol richting Tweede Kamer. En ik denk dat met name die rol de komende jaren, als het allemaal blijft zitten, voor die premier heel belangrijk gaat worden. En dat het juist ook daar heel erg de vraag is, wat worden nou precies de spelregels in de omgang? Ja, want daar zitten straks die partijleiders. Die hebben dat akkoord op hoofdlijnen vastgesteld. Nou, er gaan allerlei onderwerpen komen die of door dat akkoord niet worden afgedekt, of die een nieuwe licht werpen op wat er daar is afgesproken. Hè, omdat er veranderende omstandigheden zijn. En dan is natuurlijk de vraag, ja, wie is er dan eigenlijk de baas? En waar gaat die premier precies over? Ja, maar de rol van die premier wordt dus ook anders. Ja. Ja, dus nou ja, goed, we weten niet wie het gaat worden. Maar dat een persoon moet zijn die enerzijds veel ervaring heeft met politieke vaardigheden en anderzijds ook interpersoonlijk heel erg goed is, omdat hij voortdurend en met die partijleiders in de Kamer en met die kabinetsleden moet proberen om dat allemaal bij elkaar te brengen. En dan heb ik nog niet eens over de Eerste Kamer, waar dit kabinet of deze vier partijen niet een meerderheid hebben. Hè. Dus je vraagt heel veel van deze persoon. Mm-hmm. En dan kan je natuurlijk zeggen, nou ja, er zitten ook vicepremiers in dat kabinet. Hè, en die komen dan wel, die hebben wel waarschijnlijk een band met die vier partijen. Maar dan nog is het zo dat van die premier wel heel verwacht wordt, ja. Is het ook niet een probleem dat wij niet op hem of haar hebben kunnen stemmen? Er zijn wel mensen die zeggen, ja, dat is eigenlijk ook heel gek. Geen kiezersmandaat. Ja, maar dat is natuurlijk nooit. Dat hebben wij natuurlijk niet, dat systeem. He, dus dat als je dat zou willen, dan zou je een heel ander politiek stelsel moeten gaan vormen. Dat er vanuit partijen die een coalitie gaan vormen, iemand naar voren wordt geschoven als premier, waar we dus niet op hebben kunnen stemmen. Ja, dat is hoe onze democratie in elkaar zit. Dus op zich is dat niet zo gek. Alleen wat je natuurlijk nu merkt, is dat kiezers, zeker de kiezers die voor de PVV hebben gestemd, natuurlijk nu echt helemaal niet weten wie daar de leiding gaat nemen. En dat had je bij een aantal andere partijen wel wat beter geweten. Dus juist voor die kiezers is dit eigenlijk best onverwacht. Ja, en dan moet het ook nog iemand zijn die straks in staat is om met de vuist op tafel te slaan in Europa. Ja, of in ieder geval te weten waar die voor staat in Europa. Er moeten ook nog uitzonderingen voor Nederland voor elkaar gebokst worden. Tenminste, volgens sommige mensen. Ja, dus dat. Dus daar, kijk, die ministers hebben daar in de eerste plaats misschien wat te doen als het om hun beleidsterrein gaat. Maar daarnaast is het natuurlijk zo dat steeds meer, hè, dus denk aan al die toppen, waar natuurlijk vooral de premiers of de minister-presidenten van de Europese landen zijn, daar wordt natuurlijk heel veel geregeld. En dat betekent dus ook dat het des te belangrijker is dat het voor die premier en ook voor die vier partijen in de Kamer heel erg duidelijk is, waar gaat hij nou over? Wat verwachten we eigenlijk van die premier daar? En aan de ene kant kun je zeggen, ja, ze moeten elkaar straks gaan vertrouwen, hè, dat ze dat samen gaan doen. Maar tegelijkertijd denk je, ja, een van de allerbelangrijkste vragen de komende tijd wordt niet zozeer wat ze gaan doen, maar vooral hoe ze hier vorm aan gaan geven. Ja, dus die formateur van Zwol gaat morgen weer verder, hè? Met het samenstellen van het kabinet. U lacht daar zo in bij. In stilte. Nou ja, kijk, omdat ik denk dat. Maar goed, kijk, het is allemaal koffiedik kijken. We weten, misschien is er dit weekend al lang iemand benaderd en zit hij daar morgen bij of anders dinsdag. En dan wordt het allemaal weer heel anders. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat stel je wilt premier worden van dit kabinet, dat je daar vanaf het begin ook bij wilt zijn. Want nu wordt het kabinet gevormd. Nu moeten de regels worden afgesproken. En ik denk dat je als premier hier vanaf het begin bij wilt zijn. Ja. Hebt u nog een advies voor hem of haar? Wat hij in ieder geval of zij, zo snel mogelijk voor elkaar moet krijgen. Kijk, je kan het op twee manieren. Bij de een kan je denken, nou, dit is zo'n mooi experiment. Laat ik eens de eerste zijn. Aan de andere kant denk ik dat je heel goed moet nadenken waar je instapt. En dat politieke vaardigheden alleen niet genoeg is. Dat het dus heel erg gaat ook om hoe is je relatie met die vier partijleiders. En kun je daarmee tot goede regels en afspraken komen. Ja. Hebt u wel eens een naam in uw hoofd gehad? Nou, ik heb wel eens gedacht aan Mark Rutte. Ach, ja, nee, dat is heel flauw. Maar, ja. Maar het is niet alleen maar flauw. Kijk, dit gaat heel veel vragen van iemand. En dat betekent dat je heel veel ervaring moet hebben in Den Haag, in de politiek, maar ook in misschien wel internationaal. Dus ja, dat zijn kwaliteiten die zijn dun gezaaid. Ja. Nou, we zullen het zien. Hartelijk dank, Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen. Graag gedaan. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. Love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love to you, ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk. I can hear by the way you talk that talk. I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love and it's the whole wide world. Etta James was dit met I Just Wanna Make Love To You. Elk jaar opnieuw krijgen zo'n 86.000 thuiswonende kinderen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. En de impact daarvan wordt onderschat. Dat zeggen pedagoog Sophie Mulder en cabaretier Andries Toenroe, beiden kind van gescheiden ouders. Samen maakten ze om die reden de podcast Scheidverhalen, waarvan de eerste vandaag is verschenen, toch? Ja, het is vandaag namelijk de dag van het gescheiden kind. Nou, ik wist het niet, maar het is dus zo. Sophie is hier in de studio, maar Andries niet. Nee. Die zou meekomen, maar die werd ontvoerd door vrienden voor zijn vrijgezellenfeest. Precies, geheel totaal onverwacht. Ik dacht, het is zo'n gek verhaal, het moet wel waar zijn. Ja, het kan echt niet anders. Nee. Nee. Maar goed, dat betekent dus dat hij gaat trouwen. Ja. En hij kan natuurlijk nu niet maken om ooit nog te gaan scheiden. Nee, ja, dat zou je zeggen. Dat zou je zeggen, ja. Maar op zich, ik wil me gelijk het misverstand uit de wereld houden. We zijn ook niet tegen scheiden. Het gaat er vooral op de manier waarop. Ja. Die natuurlijk schadelijk voor kinderen. Ja, want soms kan het ook beter zijn dat er wel gescheiden wordt. Precies. Toch? Ja. Ja, zeker. Nou ja, goed, de impact op een kind. Kan je er in de algemeenheid iets over zeggen? Ja. Nou, sowieso hangt het natuurlijk ook wel af hoe oud kinderen zijn. Mm-hmm. Wanneer ze het horen. Dus ik was bijvoorbeeld zelf pas 3. Dus ik heb helemaal geen herinnering aan mijn ouders samen. Ik begreep dat je zelfs 3 scheidingen hebt meegemaakt. Ik heb 3 scheidingen, ja, in verschillende leeftijden. Op verschillende leeftijden, mm-hmm, natuurlijk. Dus ik was 3 toen mijn eigen ouders uit elkaar gingen. En mijn moeder hertrouwde. En die gingen uit elkaar toen ik 12 was ongeveer. In groep 8 zat in ieder geval. En mijn vader kreeg een nieuwe vrouw, ook 2 nieuwe kinderen. En ook die zijn in mijn studententijd weer uit elkaar gegaan. Dus 3 dubbel ervaringsdeskundigen. Nou, dat kun je wel zeggen. Ja. Maar dan kun je dus ook waarschijnlijk heel goed zeggen hoe verschillend dat dan is in die verschillende leeftijdscategorieën. Ja. Dat is waarschijnlijk ook de impact is, denk ik, niet gelijk. Nee, het is niet hetzelfde, zeker niet. Ik denk wat in zijn algemeenheid natuurlijk wel te zeggen is dat gewoon het leven zoals je het op dat moment kende totaal verandert. Alles verandert weer. Dus je moet wennen aan een nieuwe situatie. Er kunnen natuurlijk ook bijvoorbeeld huisvesting kan een probleem worden of de financiën veranderen opeens. En daar heb je natuurlijk als kind wel voor korte of lange tijd voel je die impact. Merk je dat moet alles weer even, ja, hoe noem je dat, op zijn plek vallen. En dat kan ook zeker, in de zin van dat kinderen, dat blijkt ook uit onderzoek, dat ze na 2 jaar met de juiste begeleiding en mits ouders niet ruzie blijven maken. Want dat is natuurlijk wat wel ook vaak gebeurt. Er eigenlijk heel veerkrachtig en goed doorheen kunnen komen. Ja, die podcastserie die gaat speciaal. Jullie hebben interviews gemaakt met jong volwassenen eigenlijk. Jong volwassenen. Tussen de 18 en de 30. Ja. Waarom heb je voor die groep gekozen? Nou, eigenlijk omdat we merkten dat er, nou, sowieso weten dat er eigenlijk voor die groep niet zo heel veel is. En juist op die leeftijd krijg je natuurlijk, word je zelf volwassen, ga je misschien zelf wel wat serieuzere relaties aan, maar krijg je ook wat afstand, letterlijk omdat je bijvoorbeeld uit huis gaat, misschien wel een andere stad gaat studeren, van je ouders. En komt er, merkten wij, zie ik ook in mijn werk bij Villa Pinedo, ja. Komt er ruimte om na te denken van, hé, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En heb ik dat weggestopt? Heb ik het een plekje gegeven of heb ik het eigenlijk misschien stiekem weggestopt en opgekropt? En doordat ze wat ouder zijn, kunnen ze daarop reflecteren. En ja, kom je erachter van misschien heeft die scheiding toch wel wat meer impact gehad dan ik dacht. Ja, want er wordt wel vaak gezegd, die ouders die willen dan eigenlijk scheiden, maar die wachten tot de kinderen net huis zijn. Gaan. En dat dacht ik zelf ook. Ik denk, nou oké, dan is het inderdaad niet meer zo heel belangrijk, want dan ben je toch al het huis uit. Ja. Maar dat is dus niet zo. Nee, nou niet per se. Dus de podcast is echt voor de kinderen, dus of de jongvolwassenen inderdaad, die bijvoorbeeld ook zoals ik al heel lang gescheiden ouders hebben. Maar inderdaad hebben wij ook jongeren te gast die dus al nog net niet uit huis was, maar wel zo goed als zijn spullen gepakt had. En toen zijn ouders de stekker eruit trekken. En hij vertelde, dat vond ik wel heel inzichtelijk weer, dat hij daardoor eigenlijk dat stukje rouw oversloeg. Omdat hij meteen een soort van super volwassen werd. En dacht van, oké, nou dan kan ik het ook alleen. Ik ben nu volwassen, ik ben 18, ik ga uit huis en ik ben ook weg ook. Maar het hele stukje verdriet erom heeft hij eigenlijk daardoor een beetje overgeslagen. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, terwijl het verdriet natuurlijk hetzelfde is, welke leeftijd dan ook. Jij noemde net al Villa Pinedo. Hè? Dat is een stichting die kinderen van gescheiden ouders helpt. En hulpverleners ook traint. Hè? Ja. Maar je dacht, er moet toch ook een podcast nog komen. Ja. Ja, dus speciaal voor, dus de primaire doelgroep van deze podcast is echt die jong. Het is echt voor en door. Andries en ik zijn natuurlijk zelf, vallen we ook in die doelgroep. En we gaan eigenlijk met elkaar op onderzoek. Wat is nou precies die impact? Hoe werkt het door in ons leven op de keuzes die we maken? Nou ja, ik ben niet voor niks pedagoog geworden. En hij is misschien ook niet. Nee, dat zeg je nou zo eventjes tussendoor. Voor niks kan dat zo worden. Denk je dat dat allebei echt direct terug te voeren is op het feit direct dat jullie kinderen van gescheiden ouders zijn? Direct denk ik niet. Niet 1-op-1, maar ja, ik vond het wel een heel interessant onderwerp. En ik denk ook wel dat ik was een een meisje wat haar ouders heel erg heeft geprobeerd ook te ontlasten. En ja, heel want erg dat aan gebeurt te passen. Hè, bij kinderen van gescheiden ouders. Ja. Dat wilde ik ook nog vragen. Zijn er speciale kenmerken die ze later gaan ontwikkelen, die, waarvan je kan zeggen, nou, die zijn vrij algemeen? Ja, nou, er zijn er verschillende. En een scheiding is dus, en dan met name weer die mate van de conflicten, een risicofactor van het ontwikkelen van bepaalde patronen of zelfs mentale problemen of Wat ga je doen als kind van gescheiden ouders? Nou, wat veel kinderen met gescheiden ouders doen is dat ze zich natuurlijk gaan zorgen voor hun ouders. Mm-hmm. In de zin van dat ze letterlijk taken overnemen. Maar het kan ook op een meer emotioneel vlak. Maak je maar geen zorgen om mij. Ik zorg dat ik alles op orde heb en niemand lastig van met mijn verdriet of mijn pijn of mijn gemis of zorgen. Mm-hmm. Dus zo ontzorgen ze eigenlijk hun ouders. Ze nemen die verantwoordelijkheid eigenlijk voor het geluk van hun ouders. En dat is natuurlijk omgekeerde wereld. Ja. Want eigenlijk moeten volwassenen voor zichzelf kunnen zorgen. En dat zie je dus gewoon over de hele linie. Want jullie hebben voor die serie hebben jullie interviews gemaakt. Ja. Hè? En Andries Toenroe, misschien luistert hij wel stiekem. Ja, stiekem. Maar, ik hoop dat hij het leuk vindt op heeft op zijn vrijgezellenfeest. Ja, maar dat is een cabaretier. Ja. Heb jij die erbij gevraagd? Ja, nou, het moet niet alleen maar kommer en kwel wezen. Nee, juist niet. Want het onderwerp kan natuurlijk vrij snel zwaar worden. Maar dat vinden wij ook ik als ervaringsdeskundige merk ook van, het is ook heel fijn om soms dingen een beetje te relativeren en luchtig te houden en met een knipoog en een lach en een traan erover te kunnen kletsen. Ja, daarom heet het ook scheidverhalen, precies, toch? Met een korte ei. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar het is het ook toch wel bedoeld voor mensen die misschien geïnteresseerd zijn in het onderwerp, toch? Zeker. Het is niet alleen maar een podcast voor lotgenoten, toch? Nee. Dus in eerste instantie hebben we hem daarvoor met heel veel liefde gemaakt. Maar het geeft natuurlijk een heel kraakhelder inkijkje in wat het nou eigenlijk doet met ons, met kinderen met gescheiden ouders. Hoe dat van binnen bij ons werkt. Ja. Dus dat is eigenlijk voor ouders, opa's en oma's, hulpverleners, super interessant om ook te luisteren. Nou, het is een hele grote groep, hè? Het is eigenlijk iedereen. Nee, dat niet. Maar het is een hele grote groep. Ja, het is een hele grote groep. Dus het is voor een heleboel mensen bedoeld. Ja, zeker. Okay. Goed, ik hoop dat je co-host volgende week nog leeft en nog een beetje helder is. De podcast Scheidverhalen is vanaf vandaag te beluisteren, hè? Tenminste, er staat er al één online, heb ik begrepen. Ja. Ja, ik heb hem al gehoord. Heel leuk. Mm-hmm. Leuk. Ja, het was niet een heel dramatisch verhaal. Nee. Sophie Mulder, dank je wel. Ja. En dan gaan we nog even naar Nieuwegein, waar eerder vanavond de oprij- en afrijhellingen voor auto's in de parkeergarage van het Sint-Antonius ziekenhuis instorten. Rix Ozinga, ik had hem net ook al aan de lijn, verslaggever van RTV Utrecht. Is er al iets meer bekend? Er is nog niet zo heel veel meer bekend over dingen als wat de oorzaak is en of er slachtoffers zijn. Daar kan de woordvoerder van de VRU, de Veiligheidsregio Utrecht, nog niks over zeggen. We mochten wel dichterbij staan nu als pers. We staan nu bij de hoofdingang en we hebben zicht op die enorme berg beton, die brokken die naar beneden zijn gekomen. Mm-hmm. De woordvoerder van de VRU vertelde dat het over 6 verdiepingen de oprijhellingen van de parkeergarage zijn ingestort. Dus dat is het hele gedeelte tot aan de bovenste verdieping. Maar er is niets bekend over slachtoffers of zo? Er is nog niets bekend over slachtoffers. De brandweer is nu bezig met heel zwaar materieel voor de ingang te verzamelen. Er zijn ook heel veel mensen hier die opgeroepen zijn. Die zullen zo heel voorzichtig naar binnen gaan om te kijken wat ze daar aantreffen. In ieder geval worden heel veel voorzorgsmaatregelen genomen. Ze gaan niet over één nacht ijs om niet zomaar naar binnen te stormen. Ja. Nou goed, jij blijft daar nog, begrijp ik, hè? Ja. En als er het nieuws te melden is, dan hebben we opnieuw contact met jou. Rix Ozinga, verslaggever van RTV Utrecht. Dank je wel. En ik ga hier verder met het volgende onderwerp. En dat is de diagnose autisme. Die krijgt Sophie Willemijntje op haar 21ste. En dat is nou precies de leeftijd waarop ze interesse krijgt in liefde, daten, seksualiteit. En een hele reeks aan ervaringen op dat gebied. Verder besloot zij er een muzikale voorstelling van te maken. Tales of the Tinderverse, zo heet hij. En is te zien deze week op dat hele leuke Delft Fringe Theaterfestival. Nou, goedenavond. Goedenavond. Ja, ze is hier in de studio. Ja, in de voorstelling lees je je Tinder-biografie voor. En die luidt: Sophie, 25 jaar, linkse frut en theatermaker voor het heelal. Ik heb autisme, maar dan op een schattige manier. Ja, dat klopt. Wat voor reacties krijg je dan? Nou, gek genoeg gaan de reacties dan meer over het heelal, over mijn obsessie met het heelal, dan over de autisme. Oh. Ja. Ja, eigenlijk wel. Niemand reageert daar eigenlijk op? Nee, ja, hooguit als mensen zelf autistisch zijn of ADHD hebben, maar ja. Doorgaans vinden ze het feit dat ik... En er staat ook nog op dat ik lijk op Dwight Schrute uit The Office. Daar reageren ook veel mensen op. Oh, maar... Gewoon op het beeld. Ja. Ze lezen het gewoon overheen. Ze vinden het helemaal niet belangrijk. Nee, dat staat wel geschreven. Oh. Ja. Op je 21ste kreeg je die diagnose. Ja. Hoe kwam dat? Dacht je steeds van er is iets met mij, ik weet niet wat het is? Nou, ja, dat dacht ik wel. Maar ik zat opeens in een test. Ik was al vaker getest, ook als kind. Ik weet niet waarom er toen niks uitkwam. En ja, toen op mijn 21ste ging ik naar de psycholoog. En ja, ik zat ineens in een test. Ik weet niet of dat gebruikelijk is. Maar ik kreeg allemaal vragen. En ineens dacht ik, wacht, dit is een autisme-test. Ik was er eerst, had ik er heel veel weerstand bij ook. Ik dacht, ik wil helemaal niet getest worden. Ik hoef geen labeltje. Nee. Maar toen je dat labeltje kreeg? Ja, in eerste instantie stortte mijn wereld wel een beetje in. Omdat het gewoon totaal niet paste bij hoe ik hoopte ja, dat ik zou zijn of zo. Maar dacht je, het klopt wel? Nee, heel lang dacht ik niet. Het klopt niet. Maar toen had ik me ook nog niet zo heel erg verdiept in wat autisme precies was. Ja. Dus ik dacht heel erg, maar ik ben helemaal niet zo stil en ik... Ik maak juist wel contact met mensen. Ik maak wel contact met mensen. Ik doe dat ook graag. En ik ben helemaal niet zo raar en onaangepast. Nee, maar weet je dan nu wel waar jouw autistische trekken zitten? Ja, sowieso ben ik tot op zekere hoogte wel een beetje onaangepast. In die zin dat ik had altijd door dat ik net iets harder mijn best moest doen dan de rest om erbij te horen of om vrienden te kunnen maken. Mm. Ik ben ook heel snel... is het te veel voor mij... Vooral sociale interactie vind ik heel leuk, maar wel heel vermoeiend. Ja. Nou ja, als je zegt autisme op je Tinder-biografie, erg sexy klinkt het natuurlijk niet. Nee, klopt. En dat was ook een beetje precies datgene... Ik zat net in die fase van mijn leven dat ik dacht... Ja, ik ga het gewoon doen. Ik ga geloven dat ik kans ga maken op die datingmarkt. Want dat geloofde ik niet heel erg. Ik voelde toch dat ik heel erg anders was. En toen kreeg ik die diagnose autisme. En toen dacht ik, ja, nou is het klaar. Nou wil niemand mij meer. Nee? Nee. Nee, omdat je... Nou ja, ik begreep dat je ook heel lang dacht dat je aseksueel was. Ja, ik heb heel lang gedacht dat ik aseksueel was. Omdat ik, denk ik, toch een beetje die gevoelens die ik... Ja, een beetje borrelde, wegdrukte. Mm-hmm. Ik had heel erg het gevoel... Ik omschrijf in mijn voorstelling ook het gevoel van dat ik een alien ben. En wanneer je een alien bent, dan ben je geen mens. Mm-hmm. En als je geen mens bent, dan is het eigenlijk haast een beetje vies... om je in de wereld van daten en seksualiteit te gaan begeven. Dus dat heeft het iets pervers. Ik vond het ook altijd een beetje... ongepast als mensen mij leuk vonden. Dat ik dacht, wat doe jij? Dat is, ja. Je vindt het ongepast als iemand jou leuk vindt? Ik vond dat ongepast. Ik vind dat niet meer ongepast. Niet meer, toch? Nee, nu vind ik het heel leuk. Maar ik werd daar heel onpasselijk en ik voelde me dan ook een beetje vies. Dat ik dacht, doe normaal. Terwijl nu ik weet dat ik autistisch ben en gewoon een mens ben. En hoe ging dat dan op die datingmarkt? Ja. Want daar gaat je... ik heb een deel van de tekst heb ik gelezen. Ja. Dus ik dacht, nou, ik vind het wel dapper hoe je je daarin stort. En wat je allemaal meemaakt. Ja, maar ik heb want heel dat sterk... Want beschrijf je daarin. Ja. Ja, maar ik heb heel sterk dat stukje autisme bij mij uit zich ook heel erg in. Als ik een plan heb, dan gebeurt dat. Linksom of rechtsom gebeurt dat. Dus ik had gewoon het idee, ik wil heel goed worden in daten. Nou, wat ga je dan doen? Dan ga je datingprogramma's kijken. Dat heb ik echt gedaan. Kijken hoe flirten mensen. Hoe andere mensen het doen. Ja. En dan ga je gewoon op dates. En ik heb me er in eerste instantie gewoon echt doorheen gebluft. Gewoon gedaan. Mm-hmm. Alsof ik mezelf heel tof vond. Alsof ik helemaal geloofde dat ik het waard was om leuk gevonden te worden. En ik bleek daar best wel goed in ook. Of zo. En ja, nu is het echt een hobby van me ook geworden. Maar kwam je door je autisme ook in rare situaties terecht? Ja, zeker. Ik heb ook wel echt een heel naïef stukje over mezelf zitten. Dus ik kom... Noem er eens één. Nou, ik heb wel eens gehad dat ik met een meisje dacht af te spreken. Toen kwam op het laatste moment ook haar vriend erbij. En toen op het laatste moment kwam dat meisje niet meer. Dus toen zat ik uiteindelijk met een jongen waar ik eigenlijk helemaal niet voor gesetteld had. Nee. En loop je dan gillend weg? Nee. Dan blijf ik gewoon. ja, dan blijf ik gewoon. En achteraf dacht ik ook wel, ja, dat was niet nodig. Maar en sommige mensen vinden dat dan heel erg. Nee. Maar ik denk dan ja. En ben je ook jaloers? Nee. Helemaal niet. Nee, ik ervaar hoort eigenlijk... Hoort dat dan bij een autistische... Weet ik niet. Ik weet wel dat autisme... Hè, je staat zo los van sociale structuren. Tenminste, ik. Ik vul die zelf in hoe ik het zelf mm-hmm. wil. Dus ik heb ook wel gepraat met ongeveer 15 mensen op het spectrum. En hun ervaringen met de liefde. En je vult heel erg zelf in hoe je je relatie wil vormgeven. En ik heb wel gemerkt dat open relaties bijvoorbeeld veel makkelijker vloeien bij neurodiverse mensen. Omdat zo noem je die neurodivers? Ja, ADHD, ja. Autisme. Ja, ja. Ja. Okay. Bij neurodiverse mensen, omdat... ja, dat hele strakke monogame relaties. We gaan trouwen en we blijven samen tot we sterven. En dat is allemaal heteroseksueel en monogaam. Zo werkt ons brein niet. Ja, maar ook wel soms. Maar het is geen standaard. Niks is standaard. Je vormt zelf je eigen standaarden. Hoe heb je daar een voorstelling van gemaakt? Is het een monoloog? Ja, het is een monoloog. Ja, en liedjes. Het zijn echt popnummers. Dus de monoloog is heel erg hoe ik mijn autisme ervaar. En de liedjes zijn eigenlijk steeds een ode aan iemand met wie ik gedate heb. Ja. En ik wilde heel graag de andere verhalen er ook in betrekken. Alleen, het was zo... De verhalen die je van andere mensen hebt gehoord? Ja? Ja, met de mensen die me... Het was zo divers. En dat is denk ik ook de conclusie geworden. Het is... Zo divers. Er is helemaal niet een manier om met autisme te daten. En misschien is het ook wel helemaal niet zo afwijkend. Dat was ook een beetje waar ik achter kwam. Dat ik op een gegeven moment moest accepteren... oh, ik wil nu deze voorstelling schrijven over daten met autisme. Maar ik kom tot de conclusie dat ook neurotypische mensen... dus mensen zonder stempeltje... Ja, misschien moeten we een beetje af van die stempeltjes. Ja, misschien ook wel, hè. Ja. Of ja, niet? Misschien ook wel. Ik zelf ben heel blij met mijn stempeltje, hoor. Toch wel? Want dat geeft me een excuus om... om op het theater, om op toneel te gaan staan. Nee. Dat geeft me meer... Vroeger kon ik heel boos worden als ik om 11 uur aftaaide met vrienden. Dat ik dan overprikkeld was en naar huis wilde. En nu denk ik gewoon, ja, ik kan dat niet. En dat komt hierdoor. Ja. Dus dat is heel fijn. Maar ook neurotypische mensen ervaren heel veel gedoe met de liefde. Misschien soms zelfs meer, omdat zij meer vastzitten aan sociale structuren. Mm-hmm. Dus uiteindelijk kwam ik tot de conclusie... ik kan niet over al deze 16 mensen een voorstelling schrijven. Dus je hebt hem over jezelf gemaakt? Ja. En die is te zien op het Delft Fringe Festival. Dankjewel, Sophie Willemijntje. En hij heet Tales of the Tinderverse. Yes, dankjewel. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de uitzending. Zometeen nog Wat Blijft, vandaag gepresenteerd door Nicole ter Borg. Onder andere aandacht voor de onlangs overleden Sjors Groot... van cabaretgroep Donkey Shocking. En morgen is er weer een oog, dan zit hier Chris Keijnen. Dag. En een laatste glas im steen. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Ze zijn terug. Vodafone Runners. Met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf €19,50 per maand. Een ideale combi met de Google Pixel 8 met hoge toestelkorting. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Investeer en groei mee. Je hebt nog maar 2 dagen. Dewarmte.nl. Bij Sunweb haal je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu, op sunweb.nl. Eindelijk voor jezelf beginnen. Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank.